شیرین بزنم. باش بیکی ها ای خدا جان او تی خان مکم ها ام جوره بو اپر بول او و دیار پنجره که بو رو شباب و برانوش کوا ها ای خواه جان ها خود لکانی شطر ترن و هز دکم تاولر زملیده پیوی سبتینه چشخانه تا لبر صوباکت لکان زون زونو شکی توا دی بابچین رشبه چی زور زور تونده بینی باش خواهد تو مولی اوه چیه هر وانده دامده کردوه؟ بم بورا شورکم بوه با بوران و پر آب بوهر خریک رامالینی آکا بوم سالی دوه نداوه خلوزم کرده و باش کم اجدی که بومانده اگر ها دا چی بخیرهی واری دگری دی بشوینی خوی بله تکاد لیده کم سالی توشی لرزو تابوا با من بچم خلوزه که حال گرمو بی بمشوینی خوی فیکی چی؟ لرزو تا؟ اگر خلوزه که بار بکی باورد بی بلاد لی نامینه دبرو راستا کی ویکی تو یارمتی من ایل خواردن حاضر کردن دی خیراکا سالی زو حالی گره دوه ترده به خلوزه که زو با بسر چا Thank you. هاتو من شنو تبا اغري بولي وانا وتنوى هالكاد دي زوبرو دو كالكي شكش باكرا وخيرا بس ارتاو خاتمول بله، ورن خودتان گرم کنو سپاس ده، سالی دوگو روکسی ایمه لپیش تو خاتین ایره لابینیا با عدل وقی لابینیا اما ایشی تونیا، ایره پولی ایمه یا پاژوی کاره که تاو کرد دبی بچه دروا وایا برو کاری خود بکا برو دروا باشه دارم اما تیک کرد ام کراس جوانم لپاریس کریوا نرخی زور گرانا زوری نماو با توزی خالوزه که پیسی که دوالیو بردم بکده کچه زوبا بمبورا هر چند زوریش داوی لبر نکدم بدل نیا بلام قینا کلید دبورم بمر جگ دلی بیتی جورکی منیش گرم کی چون که لگل جیسی جلتو دتینا جورکی من بسه چا سالی سرمتا تیگیشتم هر استاگر مدکم و وره لگلم دی سیزر وره دانشا بخو من گرم کینو دی دبیبتیم بخاطر میشن بلین حسن لخود دی بمبورا نازانم چیم بسر هاتوا بمبورا ما بسر چیل نازانم چیم بسر هاتوا نازانم چیم بسر هاتوا چون ببی پرسیمین دیه جروکیم نو دنوی بمبورا لاوینیا کاتی هاتما جورکو ویستم اگریکا حکم لرزه کی خراب گرتمی باله زور داوالی بردنکم بسا چی دی پاسا امناوی؟ سالی پید دالم جاری کتر بی پرسیمی نیه جورکی من دی برادره دی برادره برادره سو برادره دی سو دی کلاسی زر من نشیم برادره بتوانی بومی قرب بکی و گیه مدرم که توانی دو کخویلی بکی و اولید دبورم چگل و هرچی که در پیلید نبورم زوری بس داده پریوان، هتی کل قلب قم بوی کم زرعت ما انت کانه. یوادارم خوانی تو کانه قبل ناسی تو، براتی زور خوش بول کلم. اما خانم بتقول انا كيا ام كاتت باش فرمو بخير بي تكايك دقا وادي يا رجلت يا كتهيا ماما كيان تكادا كم تاكي كم لقلبك اوه بس ارتاو بلي بزانم تي دوي ايا دتواني امريكا بلا سر ام كراسي لايبري ام کراسه لپاریز دوره اوه ها؟ مرکبه که لابرم وانیا؟ بله، ام کراسه هاوری کما اگر رینه بی آزو بطون دی سزاده درم خم خو دتوانم لای برم تو زاره دانشا حتا من خاوینی دکم اوا مگری زار سپاس نه نه مگری تکایە کچەکەم مەگری؟ دەڵێ کارێکی دیشتەیە، وانیە؟ بەڵێ، دەچم بۆ بازار. ئۆ، بەڕاستی دوورە. دەی خان مەکەم، هەتا کاری بازارە تەواو دەکەی، من مەرەکەبەکە لا دەبەم. زۆر سپاس، هەر ئێستا دەگەڕێمەوە. لەبەر باو گۆران هەموو دوکانەکان داخراون. با بچمە بازارێکی دیکە. خۆ هەموو دوکانەکان داخراون. بریا پیتەر لێرە باو یارمەتی بتامایە. چاوەڕی تۆم دەکرد؟ فەرموو. تکایە، کراسەکەت پاک کردەوە؟ بەڵێ، پاکم کردەوە. تەماشاکە، زۆر بەجوانی پاکم کردۆتەوە. زۆر سپاس، تۆشت کردووە؟ وا تێدەگەم هاوڕێکەت بیبینێ، زۆر بەدڵی دەبێ. زۆر سپاس. زۆر چاکە، یەک دەقە ڕاوەستە. تکایە، فەرموو. داوە لێبوور ناکەم سەبارەت بە پارەکە من. نا نا، ئەمن دەزانم کە تۆ ناوت لە بۆکۆڵەکەی ئێمە ناوە ئیمێڵی، هەروەها دەشزانم ئاگات لە ئیمێڵیە، بۆیە ناتوانم یەک قرش چیە لێت وەربگرم. تکایە، غەم مەخۆ. هەرچەندە زۆر جوانیە و پرسیارت لێ بکەم، بەڵام هیچ چارەیەکم نییە. پێم بڵێ چیت بەسەر هاتووە؟ ئەگەر حەز دەکەی پێم بڵێ، منیش پێم خۆشە. بەڵێ، با بۆتی باس بکەم. ئەوە من بووم کە لەگەڵ باوکم هاتم و ئیمێڵیمان کڕی. پاش ئەوەی باوکم مرد، بوومە خزمەتکار لە قوتابخانەیەک. بەڵام دڵنیە بە ڕۆژێک تحقیق و چاکەیەت هەر دەدەمەوە. کراسەکەم خستۆتە ناو زەرفێکی تایبەت تاوەکو تەڕ نەبێ. زۆر سپاس. ئاگات لە خۆت بێ چیژەکەم، هیوادارم سەرماد نەبێ. زۆر سپاس. بەهۆی ڕەشۆ باوبارانەوە هەموو دوکانەکان داخرابوون. بەڵێ، بۆیە نەمتوانی هیچ شتێک بکڕم. مادام وایە بۆ ئاوادرەگاتیەوە پێم بڵێ لەکوێ بووی؟ لەگەڵ تۆ ماقسە بکە. نازانم خاتو منشنش آگاداره که تو زور درنگ هاتی توا وره بابچین لای او هوی درنگ هات نوشتی پی بله دای برو جوره دای وره زوبه دای خاتو منشن سالم هینا بولت پیم بله لچوه بوی تو بوم او فروشگاهی که تلی افرتان دا فروشه تا او پالی کل سر جیلا بنیا بولای برم بم داره بزانم من دل نیاو که اما کراسه نویه که خاتو لاوینیا یا خاتو لاوینیا اوی سالی دیره راستا بله خاتو منشن سالی زور رقیلیم ده بیتوا بوی مرکه بکر رانده سر کراسه کم بله نیش گریامو اوتم ده بوی پاکی توا راز نکه لاوینیا خاتو منشن بیدنگ با تو کتیه چی زور نراحت و دل راشو دروزنی مولی برو با تون درین شوه سزای بدا بسر چاو خاتو منشن وره لگلم دی؟ نا بینیا دوائی اوی کارا کان طاو کر این زاده چی دخوی باشا خان مکم خان مکم آی که تو من دوی ویکی خان مکم عزیزکم Boca Daika zor davale brnakam سالی تندرستی لزاران خرابتر ده بی بای دکتوریک دینن تا تماشای بکا بلام هیچ سوده چی نبی آرمنگار زور غمبر ده بی لبر اوانا تر پنا بای لزای پوری ده باو درمان با سالی دینه آیا سالی تاک ده بی توا یا نا لحلقی داراتو امد زانین